ميسر يريد به حرف قاف يمكنك اليسار اي لا يمينك ولا الجنوب مكه ساري مكه لبوك طالبا نجي تامبالي تي مساله ليغا خامني مسانو مكه دي بيت موي نجار ديناو دي ni delo ci xalé yékkuri tak ci delo ci xalé yékkuri for ni delo ni man na ñu wara xol ni mu bindé asaman ak suuf ci ak gantax yi toxu ba di waxtaané fenn kat yi ci xéddi bi jittol ak la wacc ñom ci ay mbugal ñu jogé ci di waxtaané sukuratus dé ak ci tayu bay am yo nga xéam نقاف الله اعلم بمرادي يلا خم بوتي مو تخن سي بير حرف بو يعني حرف رك لا تامبلي لن بروم خم خم يلا خمال لن جيجي سي بير واخنا نه خاف قسمي بمحمد موي sama ngiñ sama ko waat kon yalla ci muhammad mom la waat wal qur'an ak waat ci al qur'an al majid da ci def ne kenn geumuma ci kepp ku weddi muhammad geumuma la yu'minu bi man lam yu'min bihi bal li am ajibu yem nañu daawum bu len dikale bun jurun ab yonente bu len war dafa day ci ñom wa keman ab yonente bu bok ci yeenu xet mo yoni ko ci ñom def leena yeen waxala ba waxna al kafirun way wedd yi hadha li shay'un lam ajibun bi yemi a iza mitna ndax ndem denal kunatu nek turaban di suuf sey ba nek suuf dal nu delu wat dañu delu wat daliko lol day rac on delu la gon baayir bu sore sore borom bi ne xad alimna xamna nun yalla ma la nga xamni tan xusu dana kay lek al ardu suf ci minum ci ñom mo ñi dugg ci bir suf yeb neena xamna leen ñi de wa indana nek na fi dun kitabun ab tere abizul bu watu lepp ni lawil mahfuz lepp gu bañ le bañ wax jangi ci ñom alquran bawu ñom fi abdi ñu ngi ci mbir mari jinn bu jaxaso afalam yan turu ndax dañu xolul ila samaa'i ci asman ci xaw xaw nekk ci sin kaw kayfa banaynaha naka lañu ko tabaxé wa sayannaha tanu taralek ay bidiw ak lam def ci kaw asaman yeb o mala haati de di ñel ka min furuji ci yenn xarxar la do am benn xel bu ñu asaman ci xarmi wal ard ndax dañu xolul suuf ci madatna ha talal nañu wal ard suuf ci madatna ha talal nañu ko seen suuf wal khayna nu sanni fi ha ci bir suuf ci rawasiya ay montagne bu ni xeer wan batnan saxal fi ha suufsi min kuli zawjin ci bepp xet gantax ba bahijin bu daru tafsiratan ngir ga gis lolen wadika ak fatali len muy guware li kulli abdin yel bepp jam muni bin budaji delu ci borom wa nazzalna wacenanu min as-samaa'i ci asman ci ma'an am ndox mubarakan buñu barkel wa anbatna saxal nañu bi ci ndox momu jannatin ay dol wa habbal hasid ak bekkum gantax buñuy gof bekkum duru wa nakhlan saxal ci tandarma basi khatim bi muñuy way jot way gudd da ha ñe na len la loxon meññen da di duñ bu ranklo gis xam bi mu nekk bi mu nekk di wërsëg bi ambaar yi ñeet jàmm wa ahyay naa dundal nanu bii ci taw bi ndox moom ma wàcc dundal naa ci bal datan ak dëkk maytan bu dee bekkooroon ñax mi wow garab yu ruus ndox mi wàcc ñun naataat garab yu sax ñax mi sax ka saalika naka noonu alxuruj génn nga ca bàmmeel yi dekkiwaat ka sabat wetti woon na xablu bi seen a jëkk xaw ma nuuxin nitu nuux wetti woon nañu seen a yonent waa saabu raf si ak borom gaa yi teen ba ak nit ak nit ñi loo xam ne ñoo desoon ci nit samut am na ñuy wax ne yonente bañ leen ko yónni woon dañ kaa jiddee loolu dugal ci biir teen ba suur ne nit teen ba wedd nañ samut nit samut weddi woon nañu seen yonent aadim nit aad weddi woon nañu seen ab yonent wa firaawn nit fanaak itam weddi nañu seen ab yonent ixwaanu lóot in mbokki lóot weddi woon nañu lóot wa saabu lay bi gaa yi gol ba weddi woon nañu seen ab yonent wa xaw ma tubbaa in nit tubbaa yaman la nekkoon wur la woon boo xëy dafa jébbal woon dugg ci lislaam boo ay nitam gàdd kullun képp ci yi mu wax kasaba weddi nañu arsula yonente yi ñu leen yónni wa xaqa ba yay na wa di sama kët dañoo afa ayinaa ndax danoo lot jël xalq ci bindëg al awali bi njëgu ndax bind ngi leen bindoon dañ ci am coono ñu mu sose addina ci ndax am na ci coono amu ci coono de bal li ci am mum ñoom yelab si ñu ngi ci lënt bind yu bind addina ak li ci ne ci asamaan yeeg suuf yeeg bu jiw yeeg gerte yeeg yépp mu wóor li ne am na ku ko bind te mooy yàlla li ci gis ak nag ne mën naa bind dekkalaat leen wala xat xalaq naa wallaay bind na noonu al insaane nit ka wa naa la mu te xam na noonu yàlla maa la nga xam ne tubaab bi su mu ngi koy jax-jaxal fii ci moom naftoo ba keneen bind na doomu aadama te lépp lu muy xalaat ci xolam xam naa ko wanaa nu te noonu yàlla aqrabu noo gën a jigéen ci léegi ci doomu aadama min xabli warit ci buubu xol ga si tallaqaa ba nga xamee danay daje almutallaqiyaani ñaari way daje yi way ñaari malaaka yi nga xam ne moom laa booleel doomu aadama moom laa ko wakkil malaaka ani yamini ci ndijoor wa ani simaali ak ci càmmeñ xañ yi dul di aji toog benn ku ne mu ngi bee ngi toog jëm ndijoor bee nga toog ci càmmeñ di bind ay yiwam ci ndijooram mooy bind lépp luy aw yiw bu mu def ak lu mu wax malaaka bi ci càmmeñam mooy bind wépp ay bu mu def wala bu mu wax ba borom bi boole nag doomu aadama ñaari malaaka ànd ak xam-xam bu doomu aadama def xam-xam xam na waaye tere mu boole kaag ñu koy sàmm ñuy bind bu dégg ko cëkk muy maanaa ñeenti malaayka day lay doon ñaari malaayka ñooy ànd ak moom ba cëkk yeneen ñaari malaayka ànd ak moom guddi mu ñeenti malaayka doomu aadama benn bu ne rek am nga ñeenti malaayka yu cëkk wa jaat di ko na sakratul mawti wextandal dee mooy sukuraatu dee fil xaq ànd ak dëgg mooy kenn ku ne sikki sàkk boo am ci yàlla wala ci yow nga xeel loolu ci sukuraat yàlla da koy wan lépp mu wóor que ne lii mooy dëgg dina koy wóor it ne dootul ak dundam dootul tàllalu dafay dee ñu ne ko zalika loolu maa mooy la nga xam ne kon te nekkoon nga taxiidu doon jàdde mi nu ci moom di ko wet bu naree jëm bu baax dana ko gis bu ne ko jëm bu baax dana ko gis kon fexe def na o ëffee fi suur ci buf tëbb zalika loolu de yowmul waxiit waxiit yi mooy bi sa tëkku ba addina bu jeex su boobu bu ñëwee mooy addina jeex jaar di ko kullu nafsin bakken bu ne maa ànd ak moom saa yoxam ku koy jiital sa shahid ak koy ku koy teewe kenn ku ne da ngay mel ni ni yi womati aw yëkkawu bu soxor ku koy jiitu yor nas bi ak kenn ku yoru yet topp ci ginnaaw noonu lañ ko jiitalee. Bakkan bu ne buñ tekkee ñaari malaaka noonu lañ ko jiitalee. Jëm ci taxawaay ne ko laxat kunta nekkoon nga fii xaw ci càggante min haa saa bis bi le daawa ci def benn pàll. te sax naa wuñi nañu ànd ci yow xetaa ak a sax muuraay tey lu la yiiroon lu la umpoon won nañu la ko tey indi nañu kii ray bi fa basaru ko sax gis alyawma tey xadidun lu ñaw la tey di nga gis lépp ko defee muy waaju dëng ñu nga xam ne dafa wedd woon lu yàlla waxoon mu xam xel dana fële lay jëm ci bu bon waxaalu daal di wax xarinoo ak àndandoom seytaane ba àndoon ak moom it ku ne am na seytaane bu ànd ak yow seytaane booba àndoon ak mu ne ko xaata lii maa la daye mooy la nekk fi man xatiidu daa ci teew am ñu wax ne malaaka bi moo ko koy wax ne ul xiyaa sànneef na leen sànni leen al xiyaa sànni leen mooy seytaane bi àndoon ak moom ak moom leen sànni leen fi jahanam ci jahanam sànni leen fi jahanama kul la kafaarin yépp aji weddi anidin jula ji dëng aw yàq sunu borom dafay wax malaaka mi seede woon ak mal ak malaaka mi doon jiital doomu aadama bi ñuy ñëw ci taxawaay bu ñu seetee mbiram ba xam ne moom masul def lu baax tey lu bonam not na mu ne ñaari malaaka yi sànni leen képp ku weddi woon ci biir jaan man naa añ ku doon tere waa koon lil xayri aw yiw koo xam ne kii daawul def lu baax te bëgg a def lu baax mu tere la moo te din ku di aji jalga ci muri bin ku di aji bon ak tooñ ku di aji tooñ àlla si ka nga xam ne jaanla def na ilaahan yàlla aaxara beneen maalaay mu ànd ak yàlla muutoon beneen yàlla bu muy teg ci kanam ci wetu yàlla di ko jaam fa alxiyaahu sànni leen ka bil azaabi ca mbugal ga ashadid ga daji tas xaala wax xariinuhu ak àndandoom seytaane bi mu àndandool bi mu àndandooloon seytaane bi mu àndaloon ne rappanaa yow sunu borom maa atxaytuhu bemu jawloowu ma ko réeralu ma ko walakin kaana nekk na fi dalaali moo nekkoon ci sànk te baañi dugu sori waaye du man maa ko sànk maa ko réeral xaala borom bi daal di wax ne laa tax tasi moo bu leen xuloo la daye fi man yow yéefar bii ak seytaane bi mu àndal mu ne leen bu leen xuloo xat xat dam bi jiitaloon naa ilaykum jëm ci yéen bil waxee di sama tëf maa yu baddalu deeful weccee deeful wotte alxawla wax ja alxawlu wax ja la daye fi man li ma waxoon ne ku doon jaamu yàlla ba dee danaa la fay àjjana gën a ko ci leneen ci dëngati ba dee ma dugal li safara dee su ko wotte tey la ma waxoon mooy am maa yu baddalu deeful wette wotte alxawlu wax ji la daye fi man maa naa ci din manit bi dallaa min mali tooñaakoon di la ambi di ñeel jaam yi ku ñu mbugal yaa def lañ la bugal yow ma tey wala na nga fàttal ko yow ma taxul bis ba di rew bis bay wax wala yow ma naqulu bis ba nu ba nuy wax nun yàlla na nga fàttal bis ba nga xëy dinañu wax di jaxana mi ñeel jaan bi alim tala ti ndax fees nga fees nga ak ñu bon ñi nga xam ne ñoo ngay lag ndax fees nga wax taxulu dana tontu jaanama al min masidi ndax amul dolleen ku luñ ma dolle bu ñu xëppee ba defee ne fees na rek buñ ko laajee mu ne ndax amul dolleen lu doyal moom fàttaliful bis boobu aussi fat ñu jigéen ñu jigéenal aljannatu àjjana lil muttaxina ñeel gaañe ragal yàlla ndax taxawaay bis penc ñaari béréb yooyu yépp la yàlla ubbi kiiraay waa penc mëpp di gis bi seen jaanama nekk fële ngir ku texe jëm ku texe di jëm àjjana nekk fële ngir ku texe dem ci ñu jegeñal àjjana ngir gaañi ragaloon yàlla xayra baidin bir mu nekkul di aj sore ñu leen haa saa lii maa tuuxaduna mooy lañ leen digal maa la nga xay tuuxaduna di wóor di ngeen foon nëkk di kulli awaabin ñeen bépp delluwaa koon ci boromam boo xay ak duubkat la xavisin bu daa sàmm man xasiya man ka nga xasiya ragaloo na rahmaana yàlla bi la xay bi ca kub dañ ko daan wax te gisu ko gëmoon na ko ragaloo na borom bi te gisu ko jaate ñëw na it àllaaxira bi xal bin ànd ak ab xol mu niibin bu tuub ko ragaloon boromam te bu muy dee ànd naag xol bu tuub kii mooy këram borom bi ne udxuluha dugal leen leen islaamin ñu ànd ak jàmm daalika loolu yowmul xuluudi mooy bis biel ba boo dugga it dootu ci jóg lahum ñenn leen maa yasha'uuna lu leen soob fihaa ci àjjana dañu bëggoon yépp lu seen xel dem di bëgg këram nga ci wala day naa nekk nag nun masiidun lu seen xel demul woon sax dolli leen ko yor naa ba wa kam ahlak naa bari na bu nu alagee xablu ci seen ak jëkk ñoom yéefari màkk yi wedd bari na bu nu alagee ca leen ñeleen bi ci doon ñun xar nañ ci ay maas bum ñoom achat bi ñoo gënoon a tar minum ci ñoom battan ak doole wa naqabu doxoon nañu fil bilaadi ci biir réew yi hal min maxiisin ndax am na ab muccuwaay ci seen mbugal borom inna fi zalika naka nekkal na ci loolu la zikra ak waar ak fàttali li man ñeel képp koo xam ne kaana nekk na la woo ñeel xal bun ab xol képp ku am ab xol buy dégge ak waar la ci moom aw alqaa wala mu sànni sama dégg bi wute wu shahidul mu daa ji teewal xolam wala xat xalax naa bind nanu samaawaati asamaan yi wal ardas ak suuf si bu maa bayn maa fi seen diggante yëpp fi si tesi ayaami ci juróom benn fan bu maa mastanaa te masuna wa laal min luxuubin ci benn coon amul ci benn coon fas biir ba na nga muñ àllaama yaquulu na ci li ñu lay wax a sàbbi tëngi da ngay dëkki sàbbaa bi xandirat bi ànd ak sant sa borom xablatulu an chamsi lu jiitu penk te jant wa xablal xuróobi ak lu jiitu sawar mooy na nga koy julli diggante ñaari waxtu yi fajar ak takkusaan ak julli ci des waaye jagleel na fajar ak takkusaan ngir dañoo am gënee lu rëy ci julli ba ñu bari werante nañ ci ne kan moo ciy julli gi abidu ala salawat wa salaatil wusta borom bi nee na na ngeen sàmm julli yépp ak julli gi ci digg bi nga xam ne julli googu ci digg bi kat moo gën ci julli yi waaye yàlla dina bën a ko ngir nga bën gën a fonk yépp ñu mun na bi ismillahi lansam min al asmaai lxusna juróom yi rafet dina bëne si ismillahi lansam bëgg nga màggal yépp ak wàlli min al muminin ci julit ñi ndax ñii dañuy wax ne julli subaay julli dëkk ñi gën a not ñee julli kàppisaane julli dëkk waaye fii dafa wax ne na nga sàmm sa borom di ko jullil balaa jënd fenk muy julli suba ak balaa jënd soo muy julli kàppisaane ba wax nañu muxaqiqu ne wax nañu yëpp ne nituk yàlla wala julit ay biram bu dee ñëpp ittifaax mooy jant buy xonq jant buy xonqay so ak buy xonq di fenk ginnaaw julli suba ginnaaw julli suba tere nañu ko ci naafile bu dee ngirum malik wax see julli suba dootoo naafile ba jant so fenk wax see julli takkusaan dootoo naafile ba jant so am na njëriñu nag daganal ginnaaw julli suba balaa jant fenk bala moo set picc mu leer bala moo leer naaj ginnaaw julli takkusaan bala jant bee xoox am nañu ko daganal waaye malik moom nee na ginnaaw julli takkusaan dootoo fi naafile ñoom ñëpp itam nag daje nañ ci ne jant buy xonq ak buy fenk ak buy soob araam na ko ci naafile ñoom ñëpp daje nañ ndem néew yu lekk ci jant buy xonq dañ ko tere ndem bu daruura ñàkk a pexe kooku mooy li war ñu dee te nga xam ne dafa yàq jantaa ngi xonq dañoo war a julli tamit bonof bi door kaa julle yëpp fekkee du daruura ndax dafa araam kooku ngay julle fekkee ne nag ginnaaw julli gi dong nag moom ma dagan julli takkusaan jullee ko jant bi leer nañ kooku dagan na bu jant bi dee xonq nag dañuy bàyyi ba jant bi sow ñu julli timis door ko julli wa samiyaa na nga déglu yow ma yu naa di bis ba nga xëy dana woote almunaadi aji woote ja min makkaan mi xarib ci bisa palaas bu jigéen mooy àdduna bu jeexee ba asrafil di wal buftir ay bis booba nga xam ne dana woote dafay woo ruux yi yeen yaram yi nga xay dañoo jeexoon ba ne ci biir suuf yéen si leen ñëw ci wattu seen borom ngir mu atte seen mbir bu ab cër seeyoon dana delluwaat dajaloo ak morom ma ba jëma ja taxaw dekk. Am nañu wax ne Asrafil mooy ëf pupër bi waaye Jibril lay woote, waaye woote moom faa mu am, waaye ruux yépp koy dégg ak cër yi. Ci béréb bu jigéen am nañu wax ne Baytul Muqaddas ndax mooy béréb bi gën a jigéen asamaan, fa lay taxaw woote, fa la ñu dajaloo. Loolu moo waral ba muy dem leen Israël dafa dem ba Baytul Muqaddas door a jóg. Yowma bis ma xëy moo ne dañu dégg asayxata woote nga bil xaq ci dëkk, xaatu ga muy xaatu di woote ñoom ñëpp ñoo koy dégg. Zalika loolu yowmul xuruuji mooy bisab génn ba mooy ndekki. Bu ñu génn ci bàmmeel yi taxaw mooy bis boobu. Innaa naka nun yàlla naxnu nun nuhii nooy dundal wa numiitu nooy raye wal masiru te mu géej ilay naa jëm na ci nun. Yow ma fàttali ko yowmay bis ba nga xeet sax xaxaw danay xar al ardu sufsi anhum ci ñoom siraan mbir mu nekk di lu gaaw. Suuf si ne xareet mbooleem bàmmeel yépp sax ni ñu génn ni jiwu woo ci cëm toobam ci suuf si na muy xare na muy doojee suuf si génn xar na di ñëppay génn. Zalika loolu xasun ak pangala àlle naa ci nun yasiru ngu dukunu yomb pangala gu yomb yàlla naxnu nun ahan aalamu noo gën a xam bi maa yaquluuna ca la ñuy wax ndax nañu weddee tekki ak ñaawalaate bañ lay ñaawal ak sax yonent noo ko gën a xam wa ma ante diit yow bi jabbaarin nga di ab forcé kat en ligne ci seen kaw nekkoo ku leen di forcé ci gëm yàlla yow bi nga jotalee jeex na ba tàkkir na nga fàttale bil quran ci alquran man ka nga xam ne yaxaahu dana ragal waxi nii samay këpp